जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय श्री राधा गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती भूलय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलगलतम वाक्मय ममतम जगत्तेवती विश्वसर्गसर्गान्नवक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुतोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं चरा करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तश्रियं हरिपुरटसुन्दरकदम्बसङ्गीता सदा हृदय कन्दरे स्फुरतुमशचीनन्दना जयतां सुरतौ पङ्गो मन्मते मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती वै। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाछाकृत्येष्ट कृपा सिंधु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुमंद मते दया मुद्रा तुलसी कानन यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठन यत्र तत्र संकीर्तनानि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु जय, जिसमें साधन भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, भाव भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत होती है। ये भक्ति दो प्रकार से उत्पन्न होती है, कभी तो अपने साधन के द्वारा और कभी कृष्ण और कृष्ण भक्ति की कृपा के द्वारा। तो निज साधन के अभिनिवेश के द्वारा तो होगी, ये तत्व निज साधन काम करेगा ही नहीं, हमेशा कृपा ही है, समय कृपा है। साधन भी जो किया जा रहा है वो भी कृपा ही है, परंतु फिर भी साधना भी निवेश कहने का मतलब है कि जिसने जिस परिकर का आनुगत्य ग्रहण किया है, इमिटेशन जिसका कर रहा है, जिसका अनुकरण करते हुए वो विराजमान है, उस साधन के अनुसार उसके हृदय में भाव उत्पन्न। मान कोई दास्य प्रकर का अनुकरण कर रहा है, कोई सख्य प्रकर का, कोई वास्तव प्रकर का, कोई मधु प्रकर का, और उसके अनुसार उसने साधन किए तो उस साधन के अभिनिवेश से उसके हृदय में कभी मंजरी भाव उत्पन्न होगा, कभी उसके हृदय में श्री कृष्ण का मैं नंद भवन का दास हूँ या श्री किशोरी जी की कुंजी की श्री रूप मंजरी इत्यादि जो दासी हैं उनका अनुगत में दास हूँ, मैं दासी हूँ, श्री रूप रति अनंग मंजरी इनकी मैं दासी हूँ, ये भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। या मैं सुबल के यूथ का एक सखा हूँ, या श्री यशोदा की मैं पड़ोसन एक पड़ोसन स्त्री हूँ जो कन्हैया के प्रति मेरे हृदय में वात्सल्य भाव विराजमान है, या श्री नारायणी की जो दासी हैं नुकुंज की, उनका उनकी अनुगत में दासी होकर के विराजमान है। तो ये साधना निवेश का भाव है, कृपा रहित तो होकर के अपने साधन से ये तो संभव ही नहीं। अब तो कहीं तो साधन करने पर साधन भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण भक्ति की कृपा हो गई और कृपा के कारण भक्ति उत्पन्न हो गई, साधन बहुत थोड़ा किया या साधन नहीं भी किया और एक एक भक्ति उत्पन्न हो गई। जैसे काली ने कोई साधन नहीं किया, पंत काली ने कोई साधन नहीं किया पर तब भी श्री कृष्ण ने उसको भक्ति प्रदान कर दी। श्री मुचकुंद जो है उन्होंने कोई साधन नहीं किया पर मुचकुंद को ठाकुर ने स्वयं जाकर के भक्ति प्रदान कर दी। तो साधन नहीं है उनका, साधन तो बस यही है, बस ठीक है हम कहीं सुन रखा है पर साधन कोई नहीं कर रहे हैं, अपने सो रहे हैं पांडवपट्टा शिष्य साधन कुछ है नहीं। तो कभी तो साधन के कारण साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में प्राप्त होती है, कभी साधन नहीं भी किया साधक ने परंतु श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के भक्त ने एकाएक कृपा कर ली और उससे एकाएक भक्ति उत्पन्न हो गई। जैसे काली के ऊपर, जैसे कहीं मुचकुंद के ऊपर श्री कृष्ण इनकी कृपा से भक्ति उत्पन्न हो गई, उन्होंने साधन नहीं किया तभी साधन करके भक्ति उत्पन्न हुई। तो ये दो प्रकार की भक्ति है, दोनों ही व्यक्ति अति धन्याना अत्यंत धन्य है, भावो द्वेधा भी जायते, इस प्रकार दो प्रकार से भाव भक्ति ये उत्पन्न हुई। आद्यस्तु प्राय का, अब प्राय साधक साधन भक्ति के द्वारा ही भाव भक्ति को प्राप्त करना है, ये तो प्राय है। जो सामान्य क्रम में हुई है कि उसने पहले भजन किया है, साधन किया है, साधन करते करते ही उसको भाव भक्ति की प्राप्ति हुई। द्वितीय बिरलोदय, दूसरी जो भक्ति है वो तो विरल है, अब हर एक को थोड़ी जगह ठाकुर जगाने के लिए आ जाएंगे मुचकुंद की तरह से, तो द्वितीय जो होगी तो विरल है, प्राय साधन करने से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। अब साधना में निवेश का वर्णन कर रही है कि श्री ठाकुर ने किसी के ऊपर कृपा करना चाहा होगा तब उसे गुरु जी से भिड़ाया, गुरु जी से भिड़ा करके उसको भक्ति मिली तो उसने साधन किए और साधन करके उसके साथ ही कच्चा आम ही खटमिठा आम बन गया, भाव भक्ति के रूप में परिणत हो गया। अब ये साधन भी दो प्रकार के हैं, एक वैदिक साधन और एक रागन का साधन। तो कहीं शास्त्र की आज्ञा पहले आई, फिर ठाकुर के गुण आए, फिर ठाकुर के स्वरूप से प्रेम हुआ, ये हो गया वैदिक भक्ति। कभी स्वरूप पहले आया, फिर स्वरूप के साथ में इस स्वरूप में ये गुण हैं, फिर गुण आए, फिर उन गुणों को शास्त्र में टटोल करके देखा, अरे ये गुण तो शास्त्र में वर्णन किए हैं, तो ये शास्त्र के गुण भी सामने आ जाएंगे। तो वो राग भक्ति हो गई, स्वरूप पहले शास्त्र बाद में, ये है राग भक्ति, जहां शास्त्र पहले स्वरूप बाद में, ये है वैधि भक्ति। तो वैधि और रागान का भेद से भाव भक्ति भी दो प्रकार से प्राप्त होगी। साधना निवेशस्तु तत्व निष्पादन रुचि, साधन यदि कोई व्यक्ति निरंतर निरंतर करेगा तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी और हरव आसक्ति उत्पाद्य हो रतिम संजनय अत्यसम। श्री हरि में कहीं आसक्ति आएगी और आसक्ति होकर के फिर उसे उसके हृदय में रति उत्पन्न होगी, रति का भाव उसमें आएगा। अब यहां पर आगे चले कि तत्रानुहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा श्रवम मनोहरा ता श्रद्धया मेनु पदम विशिंगता प्रिय श्रव संगस्य ममा भवत रुचि। श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं अपने चरित्र का दासी पुत्र के रूप में नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि तत्रानुहं के एक बार हमारे गांव में कुछ संतों का समूह आया और संतों का समूह आकर के वहां पर मेरी माँ भी पहुंच गई उनका दर्शन करने के लिए वैसे, और वहां सेवा करने लगी और मुझे सेवा में लगा दिया केवल भोजन के रूप में कि बढ़िया खाना मिल जाएगा, इसलिए मुझे सेवा में वहां पर लगा दिया। अब मैं देख करके वहां पर विराजमान कि तत्र अनुवाह संतों की रहनी दिखा रही कि संतों की रहनी ऐसी कि मैंने ये देखा वहां संतों की सेवा करते हुए कि संतों का एक क्षण भी भगवत स्मरण के बिना नहीं, सदा में भगवत स्मरण करते हैं। तत्र अनुहं कृष्ण कथा प्रगायता, अन्न हमारे प्रतिदिन कृष्ण कथा का सत्संग भी होता है और उनका पूरा जीवन भी कृष्ण कथा में ही जा रहा है। सुबह उठ रहे हैं तो पहले स्मरण कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम का स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण करते हुए कर दर्शन इत्यादि करते हुए श्री वृंदावन धाम उनकी वंदना कर रहे हैं, जय जय वृंदावन सुखधाम चिदानंदमय घन पूरन का। सबसे पहले वृंदावन की उठते ही सबसे पहले वृंदावन की जय वृंदावन सुखधाम, भवानी जी का बड़ा सुंदर पद है प्रातः काल उठ करके जय जय वृंदावन सुखधाम चिदानंद घन। श्री वृंदावन चिदानंद घन हो आप, चिदानंद घन पूरन का जितनी भी कामना है उन सबको पूर्ण करने वाले को भक्तों की जय। सहचरी आदि रंग देवी, श्री रंग देवी आदि जितनी भी सहचरी हैं उनकी जय है, जय हो जय सहचरी आदि रंग देवी। श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य, श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य होकर के विराजमान है, श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय सुखरूप सदा श्री वृंदावन, जय वृंदावन सदा सुख सार, श्री वृंदावन सुख के सार होकर के विराजमान है। जय यमुना कंकर आकार, श्री यमुना जी कंकर आकार होकर के विराजमान है। श्री हरिप्रिया, हरि और प्रिया परम सुख सार, वे परम सुख सार हैं, सकल शास्त्र को सारोद्धार, सकल शास्त्र को सारोद्धार, संपूर्ण शास्त्र जो है उनको उनका सार श्री हरिप्रिया ही अंत में जाकर के शास्त्र का प्रतिपाद्य, संपूर्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य श्री प्रियालाल ही हैं, यही परम परम लक्ष्य होकर के विराजमान। तो संतगण उठ करके श्री वृंदावन की, श्री यमुना जी की, प्रियालाल की, श्री गुरुदेव की, सबकी वंदना कर रहे हैं। अब जो कर्म काटनी है वे तो वंदना करेंगे, पर कौन चिरंजीव हैं अष्ट चिरंजीव और ये वो दुनिया भर की रसकों की जो प्रातःकाल स्मरण है वो तो श्री गुरुदेव का वंदन, गुरु प्रणाली का वंदन किया, वंदन किया और गुरु प्रणाली का वंदन करके श्री वृंदावन धाम का पहले वर्णन, फिर चरण रखने के पहले भी श्री वृंदावन धाम उनका वर्णन कर रहे हैं, शैया से नीचे और श्री एक पद में ही वो जितनी भी और जो उपासन तत्व है उन सारे माने प्रिया लाल सहचरी वृंदावन इन चारों का दर्शन करना, दर्शन करना ये उनका मुख्य। फिर स्नान कर रहे हैं अंगोहन कृष्ण कथा प्रगायता, संतों की रहनी ऐसी है कि वे कभी भी कृष्ण कथा को छोड़ते नहीं। अंगोहन दातुन कर रहे हैं तो भगवत स्नान करते हुए दातुन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो गंगे गंगे श्याम राधे श्याम करके स्नान कर रहे हैं, तो स्नान में भी ठाकुर का स्मरण, तब तो ढाल करते समय भी ठाकुर का स्मरण, जब तो कर रहे हैं उस समय तो ठाकुर का स्मरण कर ही रहे हैं, भोजन पाने के लिए बैठेंगे उसके पहले भी न जाने कितनी देर तक, जब तक परोसा नहीं हो जाए तब तक ठाकुर का ही स्मरण होगा, ठाकुर के नामों की जय जय जयकार होगी, चारों संप्रदाय और चारों आश्रम और चारों धाम और सारे गुरु परंपरा सब पूरी, अंत में जो श्रोता भक्ता दाता पुजारी रसोईया भंडारी सबकी वंदना करके फिर भोजन प्राप्त करें, सबकी जय जयकार करें। और महाप्रसाद गोविंद नाम मणि वैष्णवे स्वर्ग पुण्य और तामराजन विश्वासो नहीं जायते, उनका पूर्ण विश्वास श्री नाम में धाम में सब जगह है और श्री भगवान नाम का आश्रय लेकर के ही वे जप करते हुए भोजन करते हुए विराजमान, तो भोजन के पूर्व भी भगवत स्मरण उनका। सो रहे हैं तो स्वप्न में भी उन संतों को स्वप्न दिख रहे हैं कृष्ण लीला के, उनको जितने भी आदेश प्राप्त हो रहे हैं वे आदेश भी स्वप्न में ही प्राप्त हो रहे हैं। क्या बात है, अंगोहन की व्याख्या कितनी की जाए, तत्रांगोहन कृष्ण कथा प्रगायताम, वे संतगण प्रति क्षण कृष्ण कथा ही गायन कर रहे हैं, तो जो एक क्षण के लिए भी ठाकुर को नहीं छोड़े फिर ठाकुर उनको कैसे छोड़ेंगे, तो उनका पालन भी करेंगे कर। दुष्ट लोग भले कहते रहे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल समाज के ऊपर भार रूप हैं और इनका पालन समाज कर रहा है, इनको रोटी दे रहा है, परंतु ठाकुर उनको रोटी दे रहे हैं क्योंकि उनने जैसी नौकरी उनने ठाकुर की चाकरी कर रखी है ऐसी चाकरी कोई कर नहीं सकता है। एक क्षण के लिए भी अपने मालिक को भूले नहीं, दूसरा व्यक्ति तो कहीं भूल जाएगा परंतु फिर एक क्षण के लिए भी अपने मालिक को भूले हुए नहीं। तब तक अंगोहम अंगोहम माने प्रतिक्षण कृष्ण कथा प्रगायता, मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर हमारे गांव में नारद जी कह रहे हैं जो संतगण आए वे कृष्ण कथा प्रगायता, कृष्ण कथा का ही गायन करने वाले हैं, उनने मेरे ऊपर भी अनुग्रह किया, अनुग्रहणा श्रृणवम मनोहरा, जिस समय मैं सोनी करते हुए बैठूं उस समय कह रहे हैं ए बच्चा इसमें खाखर मत कर सोनी मत दे, तू भी आ कथा में बैठ जा सुन, मैं भी दूर बैठ करके अनुग्रहण उनके अनुग्रह से अश्रव मनोहरा श्री कृष्ण की मनोहर कथा को सुनता रहा। तथा श्रद्धया मेनुपदम विष्णु बता, जब श्रद्धापूर्वक तामा ने उन कथाओं को मैंने सुना अनुपदम विष्णु बता, मुझे एक ही कथा कई बार कही जाए एक ही बात कई बार कही जाए फिर भी अच्छी लगे, ये कृष्ण कथा है ही ऐसी मीठी कि सबने कृष्ण कथा सुन रखी है, कोई कथानक कि किसी को पता नहीं है सो बात नहीं है, सबको पता है आगे आगे बोल लेंगे, पर जब भी सुनते हैं तो नया लगता है कृष्ण कथा लगती है, कहने को भी कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो मेनु पदम अनुपदम माने प्रत्येक अक्षर में प्रत्येक शब्द में प्रत्येक लाइन में वह उसको मैं शुद्धया विष्णुता शुद्धा पूर्वक सुन रहा हूँ, ता शुद्धया ता माने उन कथाओं को शुद्धया मेनु पदम विष्णुता जब मैं सुनता हूँ तो प्रिय श्रवस्य भगवान प्रिय श्रव हैं, श्रव माने यश, प्रिय श्रव माने जिनका यश सुनना भक्तों को परम प्रिय लगता है। ऐसे परम यशस्वी श्री कृष्ण की कथा सुनने में ममा भवद रुचि, मेरे हृदय में रुचि उत्पन्न हो। ममा भवद रुचि, उस समय मेरे हृदय में रुचि उत्पन्न हो, ये है भजन की रुचि। पहले साधु संग, फिर साधु सेवा, फिर श्रद्धा, फिर पुनः साधु संग, फिर साधु संग के बाद में फिर भजन की रुचि, ये मुझ में रुचि जो है वो उत्पन्न हुई। देखिए वो पद्धति पूरी बता रहे ना, रत्या को भाव एवात्र न तो प्रेमाभिधीयते। अब यहां पर ममा भवद रति ये पाठनीय नहीं, ममा भवद रुचि और ममा भवद रति ये दोनों ही पाठ है। तो माने रुचि होकर के भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति होकर के फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये भाव भाव की भी इसी क्रम से प्राप्त हुई। तो ममा भवद रति, रत्या शब्द के द्वारा यहां पर भाव भक्ति समझना चाहिए, रति के द्वारा भाव भक्ति समझना चाहिए, न तो प्रेमा भी दिए थे, अभी प्रेम की दशा उत्पन्न नहीं हुई है। क्योंकि आगे कहेंगे नारद जी कि मम भक्ति प्रवृत्ते थी बक्ष से स यद कृता, बहुत बाद में जहां कह रहे हैं कि श्री गुरु जी जब जाने लगे मुझे अपने, गुरु सब जगह तो रहेंगे नहीं, संतगण एक जगह तो रहेंगे नहीं, वे तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे तो मैंने गुरुजनों के उन संतों के चरण पकड़ लिए और कहा मुझे भी अपने संग में ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तेरी माँ है, जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के फिर माँ से आज्ञा लेकर के फिर आ, जैसे भी हो फिर तू आ, अभी बहुत छोटा है, कच्ची अवस्था में तुझे हम विरक्त होने का आदेश नहीं देंगे। तो गुरु जी चले गए। अब मेरी मैया नारद जी कह रहे हैं, वो विचार कर रहे कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया, कब घर में रौनक झुनक करती हुई बहू आए, कब मैं अपने नाती को गोदी में लेकर के खिलाऊं, कब मैं उसका ब्याह करूं। तो मन मैया ऐसी कल्पना कर रही, और नारद जी कह रहे हैं मैं अपने मन में, वो दासी पुत्र कह रहा है कि मैं अपने मन में ठाकुर से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु आपने मेरे सारे बंधन दूर किए, ये मैया का एक पुन छवरा काय को लगा दिया। और ठाकुर ने वो ही किया कि एक दिन मेरी माँ गाय दुहाने के लिए गई और वहां पर कारियल बैठा हुआ था सर्प, उसने मैया को चट्ट डसा और मैया पट्ट लुढ़क गई। कोई दूसरा होता तो रोता, मैं तो दोनों हाथ ऊंचे करके हरी बोल करके नाचा, मैया का संस्कार करके मैया का संस्कार करके फिर मैं उस समय वन में गया और वन में जाकर के अब निश्चिंत होकर के भगवत भजन कर रहा हूं। तब मम भक्ति प्रवृत्ति बक्षते, मेरे हृदय में भक्ति प्रवृत्ति होगी। तो पहले अनिष्ट की भक्ति, फिर नैष्ट की भक्ति उत्पन्न हुई, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये पांच अवस्थाएं पहले नैष्ट की भक्ति के भीतर मेरे उत्पन्न हुई। अभी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रेमास्वाद भी नहीं हुआ है। अब नारद जी के ही उसी प्रसंग को ले रहे हैं, इत्थम शरत प्रावृषिका ऋतु हरे है विशृंगतो मेरु सर्वम यशोमलम संकीर्ति मानम मुनिधिर महात्म भी भक्त प्रवृत्तात्म रजस्तमो महा। पहले रति उत्पन्न हुई, फिर रति उत्पन्न होने के बाद में फिर भक्ति उत्पन्न हुई। इत्थम शरत प्रावृषिका, प्रावृषिका ऋतु, शरद ऋतु व्यतीत हुई और वर्षा ऋतु व्यतीत हुई, पितम शरद माने शरद ऋतु व्यतीत हुई और प्रापृषिक माने वर्षा ऋतु। तो प्रापृषिक ऋतु प्रापृषिका ऋतु, ये प्रापृषिक माने वर्षा नाम करके जो ऋतु है वो ऋतु व्यतीत हो गई। हरे विष्णुवतो श्री हरि की कथा श्रवण करते हुए मेघ सर्वम यशोमलम, और इस प्रकार शरद ऋतु आ गई। और शरद ऋतु आकर के शरद ऋतु में उन संतों का चातुर्मास व्रत पूरा हो गया, और चातुर्मास करके फिर वे राम करने के लिए निकल गए। चातुर्मास पूरा होने के बाद में फिर आगे भी बढ़ गए, चार मास तक तो एक जगह रहे और फिर दो ऋतुओं में शरद और वर्षा माने आषाढ़ सावन भादो क्वार और कार्तिक, ये उनमें वे आषाढ़ की समाप्ति पर आए और सावन भादो क्वार और कार्तिक ये चार दो ऋतु रहे। फिर हरे विष्णुवता उनके साथ में बैठ करके मैं भगवान की कथा को सुनता रहा अनुसम प्रतिदिन, अनुसम माने प्रति ऋतु में मैं उनकी कृष्ण कथा को सुन रहा हूँ, उनका यशोमलम अमल यश को सुन रहा हूँ। संकीर्ति मानव मुनिवर महात्मा भी मुनिजन कृष्ण कथा का गायन करते थे और मैं सुनता था नित्य कृष्ण कथा। तब भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तम कहा, नारद जी कह रहे हैं मेरे हृदय में जो रति थी वही भक्ति के रूप में परिणत हो गई, माने जो भाव भक्ति थी वह भाव भक्ति ही प्रेमा भक्ति के रूप में परिणत हो गई। तो भक्ति प्रवृत्तात्म रजस तमोगुण, भक्ति रजोगुण तमोगुण इनको दूर करने वाली भक्ति मुझे प्राप्त हुई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने वहां पर वर्णन किया कि भाव दशा में भी माधुर कादंबरी में वर्णन कर रहे हैं कि भाव दशा में भी साधक को कभी स्वप्न में भी ठाकुर के दर्शन होता है, और वो अनेक अनेक बार भाव दशा में भी, अभी रति की दशा है प्रेम दशा उत्पन्न हुई है, रति माने भाव, तो भाव दशा में भी वो साधक अनेक अनेक प्रकार से कल्पनाएं करने लगता है। जैसे दूर कहीं हरणों का झुंड, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि हरणों का झुंड चल रहा है, गंगा जी के किनारे वो भक्त बैठा हुआ है, हरणों का झुंड देख रहा है और मन में कल्पना कर रहा है, हाय यदि कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करने वाले होंगे, राधा रानी कृपा करने वाली होंगी तो ये हरण मेरे पास में आ जाए, कल्पना कर रहा हूं। और संयोग से वो तो पशु लीला है, प्राकृतिक लीला है, कोई हरण यदि वो समय कहीं पास में आने लगे तो वो मन में अत्यंत अत्यंत उल्लसित हो जाए, देखो जरूर श्री राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करना चाहती हैं, ये हरण मेरे पास में आ रहा है। और आते आते वो हरण फिर कहीं रास्ता बदल ले, कहीं दूसरे चले जाए तो ये रोने लगता है, हाय मैं इतना पापी हूँ, इतना भक्ति से दूर हूँ कि हरण भी मेरे शरीर के विषय का संग करना नहीं चाहता है और मुझे छोड़ करके अलग चला। ऐसे छोटी छोटी वस्तुओं में कृष्ण कृपा उनको वो देखने लगता है, छोटी छोटी वस्तुओं में कृष्ण कृपा उसको सहजने लगता है। ये रति की एक दशा उत्पन्न हो जाती है। तो रति की स्थिति में माने भाव भक्ति की स्थिति में ऐसी बहुत सारी दशाएं उसके हृदय में आती हैं। तब भक्ति प्रवृत्ता मेरे हृदय में, नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति उत्पन्न हुई आत्मरजस तमोपहा, जो मन के रजो और तम इनको दूर करने वाली भक्ति थी वो भक्ति उत्पन्न हुई। अब आगे कह रहे हैं कि पुराने नाट्यशास्त्र चौ देवसुरत भावे हो समानार्थ तया यत्र द्वयम् ऐकेन लक्ष्यते। के पुराणों में और नाट्य शास्त्र में रति और भाव इनको कहीं पर्यायवाची माना गया है। हाँ शतान प्रसंगा, हाँ ये तृतीय स्कंध में भी यही कहा कि शतान प्रसंगा कपिल देव जी कह रहे हैं कि मैया संतों का जब संग किया जाएगा, संग ही नहीं प्रसंग, प्रसंग का मतलब है कि सेवा की भावना भी रखी जाए कि संत के भजन में कुछ अनुकूलता मेरी तरफ से जरूर हो, तो सेवा पूर्वक जब संग किया जाए। प्र शब्द का अर्थ है कि केवल संत का दर्शन मात्र ही नहीं, केवल उससे सत्संगी नहीं, बल्कि यथासाध्य प्रयास ये हो कि कुछ प्रसंग माने सेवा भी हमारे हाथ से कहीं बन जाए, तो सता प्रसंगा ये प्रकार है। मम वीर संवेदा, संतों का संग करेगा तो श्री कृष्ण के पराक्रम को कहने वाली, पराक्रम का बोध कराने वाली, वीर माने पराक्रम, उसका संवेदा माने बोध कराने वाली, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, उस समय कथाएं संतों के संग में मिलेगी। ये तो देखा गया कि संत के पास में जाकर के बैठोगे, दो वाक्य में इधर उधर के कहेंगे कैसे आए कब आए, और जल्दी से उनकी कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी। ये संतों का स्वभाव होता है कि वे हर कथा केंद्र रहते हैं, आए जरा सा कुशल व्यवहार में जरा सा कुशल पूछा कैसे हो क्या क्या हो, फिर जल्दी से तो उनको ही हरि कथा उनकी शुरू हो जाए। तो मम वीर संवेदा, मेरे पराक्रम को कहने वाली भवंत हृकर्ण रसायन कथा, हृदय और काम दोनों को सुख देने वाली कथाएं उस समय प्राप्त हो जाएंगी। और तब जोषणा, उन कथाओं का जोषण माने सेवन, उन कथाओं का सेवन करने से आशु अपवर्ग वर्तमानी, शीघ्र ही अपवर्ग मार्ग में, अपवर्ग माने भक्ति, भक्ति को भी अपवर्ग कहा गया, यथावर्ण विधान अपवर्गश्चापभवती, ये पंचम स्कंध में अपवर्ग का अर्थ भक्ति ही कहा गया। तो भक्ति के मार्ग में शुद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, पहले श्रद्धा आएगी, फिर श्रद्धा के बाद में रति आएगी, रति के बाद में भक्ति आएगी, माने साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत होगी और भाव भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। श्रद्धा रति भक्ति ये अनुक्रमिष्यति, क्रम क्रम करके साधक को प्राप्त होने लगेगी। दोबारा सुन लें, सत्ता मान्य जो श्रेष्ठ जन है संतगण गुरुजन, उनके संग नहीं प्रसंग, उनकी सेवा सहित यदि उनका संग किया जाए तो मम वीर संवेदा, मेरे पराक्रम को कहने वाली कृष्ण कथा श्रवण करने को मिलेगी। ये कृष्ण कथा कैसी है, हृत्कंड रसायना, हृदय और काम दोनों के लिए रसायन रूप है। तब जोशना, और उस कृष्ण कथा का सेवन करने पर शीघ्र ही अपवर्ग वर्तमानी, मोक्ष का जो मार्ग है माने भक्ति का मार्ग है, उस भक्ति के मार्ग में साधक आगे बढ़ेगा। भक्ति के मार्ग में पहले श्रद्धा आएगी माने साधन भक्ति आएगी, अनिष्ट की भक्ति आएगी, अनिष्ट की भक्ति के साथ स्वरूप साधु संग साधु सेवा, फिर श्रद्धा, फिर पुनः साधु संग, फिर रुचि, फिर रुचि के बाद में भजन क्रिया और अनर्थन वृत्ति, ये साथ हो जाएंगे। और फिर नैष्ठिक भजन की पद्धति आएगी, नैष्ठिक भजन की पद्धति होने पर निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव, ये चार आए, तो ये चार पहले आएंगे, इसको ही कहेंगे भाव भक्ति। नैष्ठिक भक्ति परिणत होगी भाव भक्ति में, और भाव भक्ति ही फिर भाव के बाद में प्रेम, प्रेम के बाद में कृष्ण माधुर्य आस्वाद, और फिर श्री कृष्ण माधुर्य संपूर्ण कृष्ण माधुर्य स्वाद की प्राप्ति, कृष्ण कृष्ण साक्षात्कार और संपूर्ण माधुर्य स्वाद के प्राप्ति। तो प्रेम कृष्ण का माधुर्य दर्शन और माधुर्य आस्वाद की प्राप्ति, ये तीन प्राप्त हो जाए, ये सात निष्ठ की भक्ति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, यहां तक होगी भाव, भाव के बाद में फिर प्रेम, फिर कृष्ण साक्षात्कार और कृष्ण माधुर्य आस्वाद, ये तीन और जुड़ जाएंगे तो सात होकर के सात और सात चौदह हो जाए। ये चौदह जो भक्ति है वो प्रेम की चौदह दशाओं की प्राप्ति हो जाए। शुद्धा फिर भक्ति अनुक्रम शक्ति क्रम क्रम करके ये प्राप्त होने लग जाएगी। अब पुराण नाट्य शास्त्र में रति और भाव इन दोनों को कहीं पर्यायवाची शब्द माना गया, सुनोन्मन माना गया है, ये एक ही माने गए हैं, समानार्थकता इनमें प्राप्त है। द्वयम ऐक्यन लक्षितम, दोनों को एक माना गया, इसलिए कहीं हम रति शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं भाव भक्ति का प्रयोग करेंगे, ये दोनों एक ही। इस ग्रंथ में रति का अर्थ भाव भक्ति ही होगा, ये समझना चाहिए। स्थाई भाव जिसको कहते हैं वो ये ही भाव की दशा है, रति की दशा, उसको स्थाई भाव, स्थाई भाव ही विभाव विभाव संचारी भाव के द्वारा रस सामग्री को प्राप्त करता है। तो ये भाव भक्ति जब तक उत्पन्न नहीं हुई तब तक भक्ति का स्थाई भाव नहीं आया, भाव भक्ति आ जाने पर फिर आगे वो भाव भक्ति वह विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर के वह आस्वादनी माने रस दशा को प्राप्त होती है। यहां पर आगे कह रहे हैं कि इत्थम मनोरथम वाला कुर्वती नृत्य उत्सका हरिप्रीतिया च ताम सर्वा रात्रि में अति बाहया, कि वो जो बाला थी, किसी बाला का निरूपण किया गया है कि कोई भक्तिमती बाला, भक्ति वाली बाला, वह श्री इत्थम मनोरथम श्री कृष्ण की मैं ऐसे सेवा करूंगी, ऐसे सेवा करूंगी, ऐसे मन में वह मनोरथ करती हुई नृत्य उत्सुका नृत्य कर रही है। इत्थम मनोरथम बाला कुर्वती नृत्य उत्सुका, वो बाला उत्सुक होकर के नृत्य कर रही थी। और हरि प्रीति आचर और हरि की प्रीति में उसने संपूर्ण रात्रि को व्यतीत कर दिया। तो भाव भक्ति ही अंत में प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में परिणत होगी, ये पद्म पुराण में कोई प्रसंग प्रस्तुत किया गया। तो रति और भाव ये दोनों एक ही। अब यहां पर वर्णन करते हैं कि जो भाव भक्ति उत्पन्न होती है वो भाव भक्ति दो प्रकार से होती है, कहीं कृष्ण की कृपा, कहीं कृष्ण साधक की कृपा। अभी तक वर्णन कर दिया साधन का अभिनिवेश और उसका दृष्टांत दे दिया कि एक बालक बाला वह नृत्य करती हुई उसने पूरी रात ठाकुर जी के सामने व्यतीत कर दिया। अब दो प्रकार की रागानुगत भक्ति बताई थी, माने कभी तो साधन से आने वाली रागानुगत भक्ति है, कभी कृष्ण भी सीधे सीधे किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं। तो जहां सीधे सीधे कृपा करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि साधने बिना यस्तु सहसई भाव जायते स्वभाव कृष्ण तद्भक्त प्रसाद इसीलिए। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि किसी व्यक्ति ने साधन नहीं किए परंतु साधन के बिना भी भक्ति एकाएक उत्पन्न होती, किसी उन्होंने कोई साधन नहीं किया है परंतु साधन के द्वारा बिना भी भक्ति एकाएक उत्पन्न हो गई। अब जैसे नल कुंवर मणिप्री क्या साधन की, वे तो शराब पी करके और अप्सराओं को संग में लेकर के गंगा जी में स्नान कर रहे हैं लोग, और नानक जी की कृपा हो चलते चलते। तो कभी कभी संत की कृपा ऐसी है कि अनधिकारी के ऊपर भी कृपा हो जाती है, और कभी कभी अपराध करने के बाद में अवज्ञा करने वाले के ऊपर भी कृपा हो जाती है। और उसमें चार दृष्टांत माधुरी कादंबरी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने विशेष रूप से दिए। चार दृष्टांत ऐसे हैं कि जहां पर अपराध करने वाले के ऊपर भी संतों ने कृपा कर। पहला दृष्टांत है जड़ भरत जी का। जो राजा है उसकी पालकी को उठा रहे हैं रघुगण की, और रघुगण उनको डांट रहा है, ए पालकी ठीक से क्यों नहीं उठा रहा है, पालकी में झोटे लग रहे हैं। और अपराध करने वाले डांटने वाले जड़ भरत जी के हृदय में कहीं से करुणा उत्पन्न हो गई, और करुणा उत्पन्न होकर के उसको उपदेश दे रहे अपराध करने पर कृपा। ये भक्ति भी स्वयं प्रकाश का है कि अपराध करने पर कृपा हो गई, एक दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत वो है नलकुंवर मणिग्रीव का। नलकुंवर मणिग्रीव नशे में धुत हैं, उनको वासो यथा परिकृत मदरा मदांधा, अपने वस्त्रों का भी होश नहीं है, मदरा में मत हैं। नारद जी के सामने हंसते हुए बस परवाही नहीं, ऐसे बाबा जी बहुत से डोलते हैं, ये मन में कहीं भाव रहा होगा, इनसे क्या लज्जा करना। और नारद जी का जरा भी सम्मान नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे हैं नारद जी, पर नारद जी की कृपा हो रही है और कह रहे हैं कि नहीं इनको ब्रजवासियों के पास में भेज दो, और वहां पर ब्रजवासियों की रहनी देखेंगे, रीति देखेंगे, तो इनके ऊपर ठाकुर की कृपा हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, नारद जी कृपा से अपराधी के ऊपर भी कृपा हो गई। दूसरा दृष्टांत। तीसरा दृष्टांत उपरचर बसु। उपरचर बसु नाम करके एक बसु थे, बड़े भारी भक्त और ज्ञानी, और इनकी विशेषता यह थी कि पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे, इनका रथ पृथ्वी से एक बिलस्त ऊंचा चले, पृथ्वी का बिना स्पर्श किए स्वयं भी पृथ्वी के ऊपर आधार चले। इनका नाम ही है उपरिचर। और सत्यवादी है। तो एक बार देवताओं में और ऋषियों के बीच में कहीं विवाद हो गया कि अज शब्द का अर्थ क्या है, अजा शब्द का क्या अर्थ है, अजा का जो पुत्र है वो अज कहलाएगा। तो देवताओं ने तो कहा कि अज का अर्थ बकरा है, अजा माने बकरिया, उसका पुत्र अज कहलाएगा। और ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, अजा का तात्पर्य है कि माया, और माया में जो बंधे हुए हैं उनका नाम हुआ अज, मायाबद्ध जीव को अज कहा जाए। तो कर्मकांडी देवता तो बकरा कह रहे हैं, और दूसरे लोग उसको ये अज माने माया से मुक्त जो हैं उनको, माया में बद्ध जो हैं उनको अज कह रहे हैं। बोले निर्णय कौन करेगा, बोले सत्य बोलने वाले श्री उपरचर बसु हैं, और उपरचर बसु उनको ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं। देवता बड़े चतुर, कहीं ना कहीं थांग लगा करके पहुंच गए उपरचर बसु के पास में, और कहा महाराज आज से तो हमारा पूरा कर्मकांड ही समाप्त हो जाएगा, यज्ञ विधि पूरी समाप्त हो जाएगी, कोई यज्ञ नहीं करेगा, और जो ऋषिगण हैं उनकी बात ही सत्य निकलेगी, वे कह रहे हैं कि माया को से मुक्त होना चाहिए, यही अज शब्द का अर्थ है, माया का त्याग करना चाहिए। यज्ञ का यागादि कोई करेगा नहीं और हम तो यज्ञ की विधि इसको अपना रहे हैं, इसके चाहे चून का कोई अज बनाया जाए, काहे कोई प्रतीक बनाया जाए, परंतु यज्ञ जरूर होना चाहिए, नहीं तो हमारा तो स्वर्ग ही समाप्त हो जाएगा, सुनना हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी कृपा करना, हम आपकी शरणागत हैं, प्रभाव में आगे, दया में आगे। और दया में आकर के ऊपर से बसु ने निर्णय दे दिया कि भाई आज का मुख्य अर्थ तो होता है माया से मुक्त होना, परंतु गौण अर्थ एक ये भी है कि यज्ञ की जो विधि है उस यज्ञ की विधि का भी पालन किया जाए और देवताओं को भी आहुति प्रदान की जाए। ये जब कहा सारे ऋषि बोले, बोले निर्णय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आप जो निर्णय दे रहे हैं वो गलत निर्णय दे रहे हैं और ये उचित नहीं है निर्णय। जाओ तुमने पक्षपात किया, किसी से मिल गए हो, किसी पार्टी से, और पार्टी से मिलकर के तुम उत्तर दे रहे हो उनकी बात को रखने के लिए, उनके साथ तुम पक्षपात करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, ये उचित नहीं है, जाओ तुम्हारा अधःपतन हो जाए। तो कहां तो उनका रथ ऊंचा चलता था और कहां सीधे पाताल में पहुंच गए, वहां पर जितने भी राक्षस थे दैत्य पाताल में, वे सब कह रहे हैं कि चलो आज हमारा शत्रु निस्तेज हो गया है, इसको शाप लग गया है, इसको मारें। तो ये असुरगण ऊपर से बसु को मारने के लिए जो दौड़े, ऊपर से बसु वहां हाथ जोड़ करके संकर्षण भगवान की वंदना कर रहे पाताल के नीचे। और संकर्षण भगवान ने अपने पार्षदों को प्रकट किया और पार्षदों ने असुरों को पराजित कर दिया, असुर सब मूर्छित हो गए। परंतु ऊपर से बसु ने इतनी कृपा की कि उन असुरों को ही इन्होंने भक्ति का उपदेश दिया और भक्ति का उपदेश देने से वे सबके सब वैकुंठ धाम को चले गए। तो अपराध करने वाले के ऊपर कृपा है, ये तीसरा दृष्टांत। और चौथा जो दृष्टांत है उसका तो कहना ही क्या, श्री नित्यानंद प्रभु जगह बधाई माथा फोड़ रहे हैं पर उनके ऊपर भी अपूर्व से कृपा कर रहे हैं। ये चार दृष्टांत श्री विष्णु चक्रवर्ती ने दिए कि नलपुरण मणिकृत रघुगण उनके ऊपर जड़भरत जी की कृपा, उपरचर बसु असुरों के ऊपर उपरचर बसु की कृपा और श्री नित्यानंद प्रभु इनकी जगाई मधाई के ऊपर कृपा। तो अपराध करने पर भी कभी कभी कृपा हो जाती है, ये यहाँ पर दिखा। परंतु खबरदार, चंद्रशेखर दास बाबू कहते हैं बोले खबरदार इन दृष्टांतों को सुन करके ये मत करने लगना कि हम तो अपराध करें, कृपा हो जाएगी। अपराध से सदा बचना चाहिए, सदा दूर रहना चाहिए, यथासाध्य अपराध न हो ये विचार। तो कभी कभी साधन नहीं किए गए फिर भी कृपा हो गई, जैसे मुचकुंद के ऊपर बिना साधन के भी कृपा हो गई, काली के ऊपर बिना साधन के भी कृपा हो गई। एक बात जरूर है कि कभी कभी ऐसा दिखे कि बिना साधन के ऊपर किसी के ऊपर कृपा हो रही है, तो वहां पर ये समझ लेना चाहिए कि इस जन्म में नहीं तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में भी किसी संत की कृपा रही होगी। तो दोनों वस्तु संभव, पूर्व जन्म में भी कृपा हो सकती, पूतना को भी कहीं इस जन्म में साधन भी माना गया और उसके ऊपर भी कृपा हो। पूतना निहार कृष्ण कुब्जा, कुब्जा जी यद्य कहीं पूर्व जन्म में है, कहीं थोड़ी बहुत उनका भजन होगा, कौन पकड़ा कि ये जो है पूर्व जन्म में कहीं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं भजन हो सकता है, पर पूर्व वो भी ठाकुर की कृपा होगी। मैंने ये तो ये तीन चार दृष्टांति हैं जो कृष्ण कृपा जहां पर होती है बिना साधन के। उसने कोई भजन नहीं किया है कुब्जा ने इस जन्म में, पर ठाकुर कृपा हो गई, मुचकुंद के ऊपर ठाकुर कृपा हो गई, काली के ऊपर ठाकुर कृपा हो गई, ये अपने आप कृपा हो गई। तो ये कृष्ण और तद भक्त प्रसाद, तो साधने ने बिना यह तो सहसरी बात जाए थे, साधन के बिना भी जो भक्ति उत्पन्न होती है ये कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा वाली होती है। प्रसादा वाचका लोग दान हारदा दयो हरे। अब जो कृपा होती है वो कभी वाणी के द्वारा होती है, कभी दर्शन के द्वारा होती है, और ये दो प्रकार से कृपा होती है, कभी वाचक और कभी आलोक दान दर्शन के द्वारा। अब वाणी के द्वारा कृपा कैसे हुई उसे कह रहे हैं कि सर्व मंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी सदा द्वेन्द्र तव मय्यस्तु भक्ति अव्यवचारणी। श्री नारदी में कह रहे हैं कि हे द्वेन्द्र, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण कृपा कर रहे हैं कि सर्व मंगल मूर्धन्या संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली पूर्णानंदमयी मई भक्ति अस्तु अव्यवचारणी, मेरे मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति होगी। ठाकुर ने वाणी के द्वारा किसी ब्राह्मण को उस समय आशीर्वाद दिया, तो ये कृष्ण प्रसाद का दृष्टांत हो गया। अब कृष्ण प्रसाद ने कभी कभी अपना मुख दर्शन करके भी श्री कृष्ण कृपा कर रहे हैं। अदृष्ट पूर्वम आलोक्य कृष्णम जंगल वासना विक्लब्ध आत्मानो दृष्ट नाकृष्ट मीशरे। श्री कृष्ण का कुरुजांगल प्रदेश के जो निवासी थे, श्री कृष्ण जिस समय कुरुजांगल प्रदेश में गए, माने जरासंध का वध करने के लिए जिस समय गए, उस समय भी अदृष्ट पूर्व कृष्ण का दर्शन करके जांगल देश के जो निवासी थे वे भी विक्लिद्यत अंतरात्मा में हम, उनका हृदय कहीं तीर्ण हो रहा है, पिघल गया और कृष्ण से अपनी दृष्टि को नहीं हटा सके, तो ये कृष्ण की कृपा हो गई। अब एक तीसरे प्रकार की भी कृपा होती है, वो है हार माने मन ही मन से कहीं कृपा कर रहे हैं कि महाभागवतो जातक पुत्रस्ते वादरायण बिनो पाए उपयाभूत कृष्ण भक्ति ही हो देता, कि कृष्ण ने किसी को चाहा उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। शुक संहिता में वर्णन किया गया कि वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि हे वादरायण, महाभागवत जाता है, मेरी अपनी अभिलाषा से तुम्हारा पुत्र महाभागवत होता, मैंने इसकी रक्षा की है, मैंने इसके माया को निवृत्त किया है, और ये जो तुम्हारा पुत्र है वेद शुकदेव, ये शुकदेव महाभागवत होगा बिनो उपाय उपयाभूत, और इसे बिना उपाय के ही सारी भक्ति विष्णु भक्ति वो प्राप्त हो जाएगी, उपयाभूत वो तुमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये श्री कृष्ण के मन से भी कभी कृपा करते, तो कभी वाणी से कृपा है, कभी जो कृपा है वो मुख दर्शन दे करके साक्षात दर्शन दे करके, और कभी मन से भी किसी के ऊपर कृपा करती तो उसके ऊपर भी कृपा हो सकती है। अब दूसरे प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि भक्तों की कृपा से भी भक्ति की प्राप्ति होती है, जैसे गुणई अलम संचय महात्मन तस्य सूच्यते वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। श्री युधिष्ठिर की महिमा, युधिष्ठिर के सामने श्री प्रहलाद जी की महिमा का गायन करते हुए कह रहे हैं कि गुणई अमल असंचय श्री प्रहलाद में अमल असंख्य गुण विद्यमान थे। उन असंख्य गुणों का के द्वारा महात्मन तस्य सूच्यते, श्री प्रहलाद की महिमा को सूचित किया गया है। वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, उनका वासुदेव में उनकी स्वाभाविकी रति है। नारदस्य प्रसादे न प्रहलादे शोभासना निसर्ग संयुते नात्रवर्ते नैसर्गिकी मता, श्री नारद जी की कृपा से प्रहलाद में शोभासनाएं अपने आप आ गई और निसर्ग सही हो तेनात्र स्वाभाविक रूप में ही उनमें जो प्रीति उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम नैसर्गिकी रति था। अहो धन्योस देवर्षे कृपया यस्य तत्क्षणा नीचो प्युलक लेवे लुब्ध को रति मच्चते। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कहीं आया है कि हे नारद, आप परम परम धन्य हैं कि आपका दर्शन करके एक नीच भी, नीच जो शिकारी था उसको भी रति की प्राप्ति हो गई। श्री गोविंद में अच्युत में उनकी रति की प्राप्ति उसको प्राप्त हो गई। तो नीचों के उत्पल को ले भी नीच जो है वो भी रोमांचित होकर के रति को प्राप्त करके विराजमान। तो यहाँ पर दो प्रकार की रति का वर्णन किया, कभी भक्ति प्राप्त होती है बिना साधन के भी किसी को प्राप्त हो जाती है। ये दो प्रकार से होती है, कभी संत के द्वारा कभी कृष्ण के द्वारा। ये जो बिना साधन के भी रति प्राप्त होती है ये भी तीन प्रकार से होती है, कोई संत वाणी से आशीर्वाद दे दे, वाणी से आशीर्वाद दे तो अपना दर्शन दिखा दे दर्शन के द्वारा, और कभी कभी कोई संत चाह दे कि इस जीव के ऊपर ठाकुर कृपा करो तभी कृपा। संत कर कहते हैं कि यदि कोई महापुरुष, कोई कितना भी पापी क्यों नहीं, और कोई महापुरुष उसको देख करके रो दे और आंसू का कोई छींटा उसके ऊपर पड़ जाए तो सारे पाप धुल जाते। श्री गुरुदेव जीव के ऊपर कृपा करना है, कोई कितना भी पापी है, परंतु गुरुदेव से ये प्रार्थना है कि वे यदि अपने आंसू हमारे ऊपर ढाओ जोड़ दें तो हमारा कल्याण हो जाए। यह अद्भुत है। तो हार एक था वाचिक, दूसरा था दर्शन, और तीसरा था हार्द। हार्द के द्वारा भी कृपा हो जाती है। हृदय से यदि कोई संत किसी का कल्याण चाह दे और उसकी दयनीय दशा को देख करके, नारद जी की दयनीय दशा, नारद जी के आंखों में आंसू आ गए नरकुल मंडली पर दर्शन करके, और उस समय शापम दासन निधन जगो करुणा में नारद जी गायन करने लगे, तो उनके हृदय की इच्छा से ये अपूर्व कृपा, तो ये संत की कृपा का अपूर्व फल। और संत यदि कोई निर्मल चित्त से प्रभु के सामने प्रार्थना करता है तो संत की कृपा हो जाए और फिर सारे जो पाप हैं वे सब दूर हो जाए। ये तीन चीज बड़ी मांग हुई, ये हुई कृष्ण कृपा। साधन के अपने विषय सबको ही होती है, वो तो एक सामान्य क्रम जो है वो तो यही है, साधन करोगे तो साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत होगी। तो जो भाव भक्ति है वो दो प्रकार से उत्पन्न हुई, कभी साधन के द्वारा और कभी कृष्ण और उनके भक्ति की कृपा के द्वारा। कृपा भी तीन प्रकार से हुई, कभी मुख से आशीर्वाद दे करके, कभी दर्शन दे करके, और कभी मन से चाह करके, मन से अभिलाषा करके। अब भक्तानां भेद तस्यम रथ पंच विधा मता अग्रे विविच वक्तव्या तेन नात्र प्रपंच देवी। भक्तों के भेद से ये जो भक्ति है ये पांच प्रकार की होती है। भक्तों के भेद से शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, ये पांच प्रकार की होगी। शांत भक्ति किसको कहेंगे, माने हैं तो कृष्ण, परंतु कृष्ण को ईश्वर परमात्मा ब्रह्म समझना, यह शांत भक्ति। परंतु इसमें कहीं कृष्ण के साथ में संबंध नहीं, लौकिक संबंध भाव नहीं, स्वरूप से प्रीति नहीं, कृष्ण को ईश्वर करके तो मेरे माता शिवता तो मेरे कह करके स्मृति हो रही बात। तुम ब्रह्म हो, तुम्हें माता भी नहीं है, केवल दिखाने के लिए है तुम्हें माता कह रहे। कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा समझ करके जहां कृष्ण के साथ में सेवा की जाए तो शांत भक्ति के लिए। फिर दास भक्ति में तुम ब्रजराज कुमार हमारे जो नगर के राजा हैं, हमारे प्रदेश के राजा हैं, उनके राजकुमार हो इसलिए तुमसे प्रीति कर। फिर सखा हो करके सुवल के प्रकरण में श्री कृष्ण को अपना सखा मान करके, या यशोदा आदि की पड़ोसन होकर के कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रख करके, या राधारानी की दासी होकर के श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव रखा जाए। तो ये रति पांच प्रकार की होगी, दास सख्य वात्सल्य और मधुर। इनको आगे वर्णन किया जाएगा प्रेमा भक्ति में, अभी साधन भक्ति में इनका वर्णन केवल संकेत मात्र कर दिया है कि जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा साधन होगा। अब जो साधन भक्ति वाले हैं, उन साधन भक्ति वालों को कैसे प्राप्ति हो रही है, भक्ति उत्पन्न हो गई तो भक्ति के उत्पन्न होने पर कुछ जेस्चर्स सामने आएंगे, कुछ लक्षण सामने आएंगे। अब ये लक्षण कौन से हैं, वे हैं शांति, अव्यर्थकालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तर गुणाक्षाने, प्रीति स्तर बस्ती स्थले इत्यादि। नौ विशेष रूप से गिनाए, नौ गुण व्यक्ति में जिसमें भाव भक्ति उत्पन्न हो गई है उसमें नौ गुण आ जाए। शांति का मतलब है कष्ट को सहन करना, और कष्ट को सहन करते हुए भी सेवा में लगा हुआ लगा रहे शांति। फिर अव्यर्थ कालत्व का तात्पर्य है कि उसके हृदय में वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करेगा। विरक्ति माने विषयों से उसकी विरक्ति होगी, कृष्ण सेवा में उसकी अनुरक्ति होगी। फिर मान शून्यता, भाव भक्ति उत्पन्न हो जाने पर साधन भक्ति जब भाव भक्ति में परिवर्तित हुई तो अभिमान शून्यता आ जाएगी। फिर आशावन, श्री किशोरी जो बड़ी कृपालु है कभी न कभी कृपा करेंगे। फिर समुत्कंठा, हर कृपा कब मिलेगी ये उत्कंठा। फिर नाम गान में सदा रुचि। फिर आसक्ति स्तर गुणाक्षाने, श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में आसक्ति, और एक एक छोड़ते भी बने कृष्ण के गुणों में आसक्ति स्तर गुणाक्षाने। फिर प्रीति स्तर वस्तु स्थले, धाम में प्रीति, कृष्ण की वस्तु स्थली माने धाम, उन धाम में प्रीति। ये नौ जो लक्षण हैं वे नौ लक्षण। इसके बाद में इत्यादि है कह करके जो तो बहुत से दयालुता, कृपालुता, सुंदरता, ये सारे जो गुण हैं ये बाबू दत्ता माने क्या कहते हैं, विद्वत्ता, वाणी की कुशलता, विद्वत्ता, ये सारे गुण, काव्यशीलता, ये सारे गुण भी फिर अपने आप आ जाए। कि नौ गुण विशेष रूप से यहां गिनाए जाते, सिर्फ जात भावान को जने जिनमें भाव उत्पन्न हो गया है उनमें ये गुण उत्पन्न हो गए। अब एक एक का आगे वर्णन कर रहे हैं। शांति, शांति का तात्पर्य है क्षोभ हेतु अपि प्राप्ते शांति अक्षुभित आत्मना, कि क्षोभ के हेतु प्राप्त हो रहे हैं माने कष्ट प्राप्त हो रहा है, मन को पीड़ा प्राप्त हो रही है, पर फिर भी क्षुभित न होना। अरे आता है जाने दो, ये दुखाए सुखाए आए चल जाएंगे। तो शोभ के हेतु प्राप्त होने पर भी शुद्ध न होना और अपने भजन में लगाना लगे रहना, ऐसी कहीं प्रवृत्ति आ जाए। हम लोगों की स्थिति ये है, जरा सा सुख आ गया तो भी भजन गया, और जरा सा सुख आ गया दुख आ गया तब भी भजन। सबसे पहले जो कैंची चलेगी वो अपने भजन पर, अपने साधन पर चलेगी। ये ख्याति, ख्याति माने दुख सुख, इन दोनों को सहन कर लेना। ख्याति जैसे कह रहे हैं, तन मोप यातम प्रत्यंत विप्रहा गंगा च देवी धृचित मीशे द्विजोपशिष्ट को कस्तक्षको वा दशत्वरम गायत विष्णु लाभा। परीक्षित महाराज ने कहा कि तम मोप यातम प्रत्यंत के हे ऋषि गणो, आप यहाँ पर गंगा जी के किनारे आए, परीक्षित को शाप लग गया है, परीक्षित सब छोड़ करके गंगा जी के किनारे आए, अब ये शांति है, इसी का नाम शांति है कि उद्विग्न नहीं, तुरंत ही बिना समय बर्बाद किए हुए जल्दी से राज्य त्याग करके गंगा जी के किनारे आए। तो कष्ट से तो जल से माने ये जो है गंगा जी के किनारे आ गए, और गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं और ऋषियों से प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित। कोई दूसरा होता तो परीक्षित किसी लोहे के संदूक में स्तूप में छिप करके बैठ जाते। 7 दिन की तो बात थी, 7 दिन बैठे रहेंगे यहाँ पर कोई बात नहीं, 7 दिन निकल जाएंगे तब बाहर आ जाएंगे। अपने आयुष्य की वृद्धि करने के लिए कोई यज्ञ करवाते, कोई दूसरा होता तो, अथवा सर्प यज्ञ प्रारंभ कराते और यज्ञ करके नाग यज्ञ प्रारंभ करा करके तक्षक को कहीं बाध्य करते कि वो हार जाए, और उसके लिए तक्षक के साथ में युद्ध करके, कभी यज्ञ के द्वारा युद्ध करके उसको पराजित करने का और उसके चरणों में गिराने का प्रयास करते। कोई दूसरा राजनीतिज्ञ होता तो ये प्रयास करता कि कैसे उसको नीचे गिराया जाए और उसको अपने सामने घिघियाया जाए, पर परीक्षित ने कुछ नहीं किया। परीक्षित उल्टे गंगा जी के किनारे जाकर बैठे चौड़े कि तक्षक अच्छी तरह से आ सकता हो तो आ जा भैया, तेरे स्वागत में हम बैठे हैं, तेरी प्रतीक्षा करते हुए बैठे। इतनी ये शांति है माने कष्ट आने पर भी उससे व्याकुल न हो, ये शांति। और उसी शांति का एक श्लोक है कि तम मोप यातम, तम माम मैं हे ऋषियों आपके पास में उपयातम आपकी शरणागत हो रहा हूं, प्रत्यंत मुझे पहचान लो मैं आपके पास में शरणागत होकर के आया हूं। विप्रा गंगा जी देवी, श्री गंगा जी देवी उनके पास में भी आया हूं। गंगा का तात्पर्य है गच्छती गंगा, जो कृष्ण के चरणारविंद में ले जाए उसका नाम है गंगा, गंधातु से गंगा शब्द बना है गति से। तो गंगा देवी उनके चरणारविंद की भी मैं वंदना कर रहा हूं, और धृतचित्त मीशे मैंने श्री कृष्ण में ही अपने चित्त को लगा दिया है। ये माम का विशेषण है, पर माँ उपयात माँ मैंने मुझे आप अपनी शरणागत में आए हुए जान। द्विजोपशिष्टम आए ब्राह्मण के द्वारा भेजा गया, कोहकस तक्षको वा माने शाप रूप तक्षक दशत्व अलग भले मुझे काट जाए, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि गायक विष्णु गाथा आप बजाए, इधर उधर समय सुना को बर्बाद करने के लिए मेरे सामने कृष्ण कथा का गायन करें, गायक विष्णु गाथा। ये परीक्षित का शांति माने कष्ट की सारी, मृत्यु से बढ़कर के तो कोई भय हो नहीं सकता है। हमारे जितने भी भय है ना, वे अंत में कहां टिकते हैं, मर जाए तो बस, इससे बढ़कर के और तो बार भय नहीं। ये हुआ तो फिर, ये हुआ तो फिर, क्या होगा फिर, क्या होगा फिर, क्या होगा फिर, क्या अंत में जाकर के जो बात टिकेगी वो क्या, मर जाओगे यहां पे जाकर। और परीक्षित को मृत्यु का भय प्राप्त हो गया है फिर भी वे व्याकुल। तो जितने भी अन्य भय हैं, अन्य जितने भी नुकसान हैं, वे अंत में मृत्यु में ही कहीं टिकते। अंतिम भय, अंतिम उद्वेग मृत्यु का ही हो सकता है, परंतु मृत्यु का उद्वेग से भी ये भक्त मुक्त रहते हैं। फिर अव्यक्त कालत्व, उनका समय व्यतीत नहीं होता है, उसके लिए कह रहे हैं कि बाध्यस्तवंतो मनसो स्मरंतः तन्वा नमंतो अनिशंच तृप्ता भक्ता स्रवंदेत जला समग्रम आयुर हरेव समर्पयन्ति। कि भक्तगण अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। दूसरा गुण, ये जब भाव भक्ति उत्पन्न होती है, रति उत्पन्न होती है, तो एक दूसरा लक्षण, दूसरा जेस्चर वो प्रकट हो जाता है कि बाग्विस्त बनता है। वाणी के द्वारा भी संतगण ठाकुर की स्तुति करते रहते हैं, वाग्विस्त बनता है। मन सा स्मरणता, मन के द्वारा ठाकुर का स्मरण करते हैं। तनवा नमनता, शरीर से श्री ठाकुर जी के आगे वे प्रणाम करते हैं। तनवा नमनता, फिर भी अनिशम्न तृप्ता, वे कभी भी सेवा करते हुए तृप्त नहीं होते हैं। स्तुति करते हुए, स्मरण करते हुए और प्रणाम करते हुए वे कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। भक्ता श्रवण नेत्र जला, उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती है और वे समग्र आयु हरे एव समर्पयन्ति, अपनी संपूर्ण आयु हरि को ही समर्पित कर देते हैं। अभिरक्ति का उदाहरण है कि इंद्रियों के विषयों में अरोचकता उत्पन्न हो जाना, इसका नाम ही है विरक्ति। इंद्रियों के सुखों में अरोचकता हो जाना, रुचि ना आना, रूप में, जिह्वा में, कान में, स्पर्श में, आघ्राण में कोई रुचि नहीं होना, इसका नाम विरक्ति है। यौ दुस्तेजान तार सुतान स्रोत राज्यम हृदय स्पृशा जाहु युवैव मल्वत उत्तम श्लोक लावसा। पंचम स्कंध में श्री आदि भरत महाराज, राजा आदि भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष बना, उन भरत की महिमा का गायन करते हुए कह रहे हैं सुखदेव जी कि योग दोस्ते जान, कि श्री आदि भरत ने दुस्तेज, जिनका त्याग नहीं किया जा सकता है, ऐसे दार माने पत्नी, सुत, सुहृत, राज्य, हृदय स्पर्शा, कितने आकर्षक थे उनके मित्र, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, कितने आकर्षक रहे होंगे। पर जाहु युवा वो मलवर, युवावस्था में, वृद्धावस्था में शरीर की असमर्थता होने के कारण त्याग किया। और क्या त्याग किया, युवा शब्द का प्रयोग किया, युवावस्था में उनका त्याग किया। और त्याग भी कैसे कर दिया, मलवर। क्या सुंदर दृष्टांत, इससे सुंदर दृष्टांत, सटीक दृष्टांत भी हो सकता है। जैसे मल का त्याग करके कोई पीछे देखता भी नहीं है, लोटा लेकर के भागता है, मुड़के भी नहीं देखता है, ऐसे पूरे राज्य को मल की तरह से उन्होंने त्याग कर दिया। काय के लिए, उत्तम श्लोक लालसा। चंद्रशेखर दास जी कहते थे मलवत कितना सुंदर दृष्टांत, इतना सुंदर दृष्टांत तो कभी हो नहीं सकता है, कितना सुंदर दृष्टांत कि राज्य छोड़कर के आए, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, जरा भी दुख नहीं। जैसे मल त्याग करने के बाद में जरा भी दुख नहीं कि मेरे शरीर का कोई भाग निकल गया, जरा भी दुख नहीं, बल्कि प्रसन्न था। योग शास्त्र में शौच के विषय में कहा गया, शौचा स्वात्म जुगुप्सा, शौच जो है वो उसका ढंग से हो जाना, ये इतनी बड़े लाभ की बात है कि व्यक्ति को अपने शरीर के साथ में जुगुप्सा घृणा की प्राप्ति होती है, अपने शरीर का जो भाग है उसके प्रति भी घृणा की प्राप्ति होती है। मन सौक्षम, मन की सुखित सुख और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। तो ये ही दृष्टांत दे रहे हैं, जाओ युवा मलबर, युवावस्था में मल की तरह से उन्होंने पूरे राज्य का त्याग कर दिया। उत्तम श्लोक लालसा, श्री गोविंद की लालसा, ऐसी ये लक्षण भी उत्पन्न होते शांति या व्यस्त काल पर विरक्त, ये तीन वर्ण किए और आगे और जो दृष्टांत है उनका वर्णन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद नितार गौर हरि हरि हरि श्रीश राधा रानी ही